swoich najbliższych na www.zaszczepsiewiedzą.pl. Ogłoszenie społeczne. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 6 stycznia, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Wojskowa koalicja walcząca z Państwem Islamskim wycofa swoje oddziały z Iraku. Ma się to stać w ciągu najbliższych dni i tygodni. Ostra wymiana zdań pomiędzy prezydentami Iranu i Stanów Zjednoczonych. Całość za chwilę przytoczy nasz reporter. W serwisie powiemy też o Dawidzie Kubackim, trzecim Polaku, który wygrał cały turniej czterech skoczni. Dowodzona przez Stany Zjednoczone wojskowa koalicja walcząca z Państwem Islamskim wycofa swoje oddziały z Iraku. Szanujemy suwerenną decyzję nakazującą nasze wyjście, oświadczono w dokumencie odwołując się do niedzielnej decyzji irackiego parlamentu. Jak dodano, do przemieszczenia wojsk dojdzie w najbliższych dniach i tygodniach. Na razie brakuje szczegółów tych doniesień. W Iraku jest m.in. trochę ponad 5000 żołnierzy amerykańskich i około 400 brytyjskich. Zajmują się szkoleniem irakijskiej armii. W piątek Amerykanie zabili w Iraku generała irańskiej armii Kasema Sulejmaniego. Władze Iranu zapowiedziały odwet za jego śmierć. Wcześniej dzisiaj NATO wezwało Iran do zaprzestania przemocy i zatrzymania eskalacji napięcia w regionie. Stanowisko sojuszników przedstawił sekretarz generalny Jens Stoltenberg po spotkaniu w Brukseli ambasadorów państw członkowskich. Ważne dla nas jest, aby próbować doprowadzić do deeskalacji napięcia, aby w konsekwencji uniknąć zaostrzenia sytuacji w regionie. Myślę, że gdybym zaczął spekulować, jak zareagujemy, nie pomogłoby to w deeskalacji napięcia, a działało wręcz przeciwnie. Apelujemy o odpowiedzialne działanie, wierzymy w moc deeskalacji i ograniczania. To jasne przesłanie od wszystkich stron uczestniczących w dzisiejszym spotkaniu. Pojutrze o sytuacji na Bliskim Wschodzie na specjalnym posiedzeniu ma z kolei rozmawiać Komisja Europejska. Irański prezydent ostro o groźbach prezydenta Stanów Zjednoczonych. Chodzi o tweet Donalda Trumpa, w którym grozi on atakami na 52 cele w Iranie, w tym na zabytki kultury. O szczegółach Wojciech Cegielski. Po zabiciu przez Stany Zjednoczone generała Sulejmaniego irańskie władze zapowiedziały akcje odwetowe wobec Amerykanów. Prezydent Donald Trump odpowiedział na groźby na Twitterze. Napisał, że USA mają na celowniku 52 cele w Iranie, w tym także zabytki kultury. Wywołało to oburzenie specjalistów i części polityków, którzy wypomnieli Trumpowi, że ataki na miejsca dziedzictwa kulturowego są zbrodnią wojenną, a do takich czynów posunęli się dotychczas jedynie afgańscy talibowie oraz fanatycy z tzw. państwa islamskiego. Prezydent Iranu Hassan Rouhani napisał dzisiaj na Twitterze, żeby, tu cytat, nigdy nie straszyć narodu irańskiego. Przypomniał też wydarzenia z 1988 roku, kiedy to Amerykanie zestrzelili irański samolot i zabili 290 osób. Światowi przywódcy apelują o powściągliwość i zakończenie sporów. Ten istny kocioł napięć sprawia, że coraz więcej krajów podejmuje trudne do przewidzenia decyzje. To z kolei powoduje ryzyko błędu. Podkreślał sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres. Wcześniej apele o spokój padły ze strony NATO, Unii Europejskiej oraz we wspólnym oświadczeniu przywódców Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. I zmieniamy temat. Dawid Kubacki wygrał 68. turniej czterech skoczni. Jest trzecim Polakiem po Adamie Małyszu i Kamilu Stochu, który triumfował w niemiecko-austriackich zawodach. Kubacki przypieczętował zwycięstwo w klasyfikacji generalnej wygraną w konkursie w Bischofshofen. W pierwszej serii osiągnął 143 metry, a w finałowej 140,5. Po zawodach przyznał, że skoki wcale nie były najlepsze w jego wykonaniu. Nie, na pewno nie. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o chociażby o ten sam turniej, to wydaje mi się, że ten pierwszy w Innsbrucku był lepszy jakościowo. Jeżeli chodzi o próg, lot, fajnie, lądowania takie sej. Tutaj mam spore zastrzeżenia do siebie. To jeszcze pozostali Polacy. Kamil Stoch w klasyfikacji generalnej zajął 13 miejsce, Piotr Żyła 14, Maciej Kot 31, a Stefan Hula 35. Święta rodzina w specjalnym pojeździe, asysta konna, wspólne śpiewanie kolęd. Kilkaset osób przeszło w Orszaku Trzech Króli w Łańcucie. Mieszkańcy spotkali się na rynku, na który szli z trzech różnych części miasta. Piękna tradycja, wyjątkowy symbol, więc staramy się uczestniczyć w tym wydarzeniu. Nie ma osiołka, ale symbol jest podkreślony. Po nowoczesnemu. Dokładnie. No będzie bardziej kolorowo, jeżeli dojdziemy do centrum. Bo państwo jesteście orszakiem czerwonym, tak? Jak widać. No właśnie, widzę, że pani się dostosowała kolorystycznie, tak? Tak, tak jest. Bardzo nam się podoba. Bardzo wesoło. Król Kacper go prowadzi, orszak żółty. Niosą ze sobą złoto. Symbol władzy królewskiej. Żółte korony i żółte rozgrzane serca. Piękna tradycja i cieszymy się, że tyle ludzi się zebrało tutaj z nami. Impreza, uroczystość, która jednak jednoczy ludność i tutaj naszego miasta i okolic. A w tym roku w pochodach w niemal 900 miejscowościach w Polsce przeszło 1 300 000 ludzi. To był serwis Trójki. W ciągu dnia pochmurno na północy i zachodzie kraju. Miejscami słabe opady deszczu, na północnym wschodzie także deszczu ze śniegiem i śniegu. Na termometrach będzie od minus 1 stopnia do 4. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Maniak po ciemku. O tej porze nie mogę powiedzieć niczego innego jak sakramentalny dobry wieczór i ewentualnie przedstawić się. Nazywam się Wojciech Mann i tydzień temu taką zagadką zakończyłem moją audycję nagraniem artysty, którego dziś obiecałem przedstawić szerzej. No to szerzej rozpoczyna się od utworu Hard Times. Got me on this old greasy floor. Drop down is low no more. It's low no more. Low more. It's low no more. Low Papa, my mama, so so. My papa, my mama, so so. So and so. So and so. So and so. Thank you. wystąpił 73-letni Jimmy Duck Holmes. Artysta, jak słyszeliśmy, sięgający swoją muzyką do korzeni bluesowych, takich akustycznych. Zresztą trzeba powiedzieć, że ma on sprawę niejako ułatwioną, bo warsztat pracy jest jednocześnie jego własnością, ponieważ działa w odziedziczonej po rodzicach takiej knajpie o nazwie Blue Front Cafe. I tam też występuje sam albo z niewielkim zespołem i z pewnością ku uciesze publiczności. Występuje w Maniaku po raz pierwszy, oczywiście jeśli nie liczyć tego zeszłotygodniowego zadania do odgadnięcia, i z przyjemnością go prezentuję, bo naprawdę smakowite jest to, co oferuje i w swojej kawiarni, i w studiu. Well, look at this. Spamming it out. Deep blue sea. I'd have all the women. Women after me. Women after me. Says I love you, black woman, and I love your husband too. Well, not the reason I love him. Wanna go home with you. Said I'm broken hearted. I'm dirty and ragged too. What if I clean up? Can I go home? Can I go home? Home with you, home with you. tell me, they tell me. My woman been hanging around the county jail. Yeah, they tell me, they tell me. My woman been hanging around, hanging around the county jail. Tell me she makes a whole lot of money going from cell, cell to cell. Yes, I got a little bitty woman, and I got a big fat woman too. Yes, I've got a little bitty woman, and I've got me a fat woman too. You know my little bitty woman, that girl sure can cook. I can't tell you what my fat woman can do. Jimmy Doug, I'm gonna do something for you, but you sure gotta keep it to yourself. Yes, my bad woman told me, I'm gonna do something for you, Jimmy Doug, but you sure gotta keep it to yourself. She said, what I'm gonna do for you, Jimmy Doug? I swear I wouldn't do for nobody else. Jimmy Doug Holmes zaliczył już swój debiut w Maniaku Pociemku. Przejdźmy teraz do następnej z przygotowanych przeze mnie na dzisiaj płyt. Ta ma dość, powiedziałbym, przekorny tytuł w stosunku do muzyki, ponieważ tytuł albumu brzmi Chinese Work Songs, co oznacza chińskie pieśni pracy. A jak Państwo za chwilę usłyszą, z chińską muzyką to, co prezentuje ten zespół, to niewiele ma wspólnego. To grupa oczywiście Little Feet, też troszkę po macoszemu traktowana w tej audycji, z ogromnym dorobkiem, z różnymi okresami swojej działalności. Ten album o chińskich pieśniach pracy wydany został jak na Little Feet stosunkowo niedawno, bo w 2000 roku. Posłuchajmy ich jeszcze dwukrotnie. Zwracam uwagę na drugi utwór. Jak się bierze na warsztat Dylana, to trzeba umieć, a oni umieją. Surgical voice.

Zapraszam Państwa teraz do posłuchania artysty wszechstronnego, który nie tylko gra na gitarze, ale komponuje, śpiewa, gra na klawiszach, no i też dysponuje dość sporym dorobkiem. Ci, którzy próbują nazwać jego muzykę, troszkę tak lawirują między bluesem, R&B, soulem, co świadczy, że jego zainteresowania są dość szerokie. Posłuchajmy, co ma do powiedzenia i jak ma do powiedzenia na początku swojej płyty wydanej stosunkowo niedawno w 2016 roku. Nie mam wątpliwości, że wytrawni znawcy muzyki rozpoznali Luckiego Petersona. Zresztą Lucky Peterson to nie jest jakaś nowość w tej audycji, bo kilka jego płyt prezentowałem. A przy tej, jak powiedziałem, stosunkowo nowej jeszcze pozostańmy. Thank you. loving you right more than I should. Out of all my loving of you, don't you know it ain't doing me no good. You won't give me no action on your main line. You give me the feeling like I'm wasting my time. Wasting my time, baby. Girl, and I'm going out of my mind. Well, I guess I could quit you and try me somebody new. But what good is gonna do me, baby, if I can't forget about you, girl? The girl that I picked, the one I want real bad. That's why it makes me so doggone mad. Wasting my time, baby. Girl, you got me going out of my mind. Now, come here, guitar. What? That feeling they call the feeling they call the blues. Czasem konstruuję moje audycje jak wytrawny architekt. Łączą się początek i koniec taką klamrą. Ta piękna zapowiedź samochwały autora dotyczy tego, że rozpoczęliśmy od takiego akustycznego grania starszego pana bluesmana, który debiutował w tej audycji. A teraz będzie Big Joe Williams w starutkiej płycie z roku 1931. Big Joe Williams w trzech utworach, które zamykają dzisiejsze wydanie Maniaka po ciemku, które właśnie powracają do tego bluesa z delty, do tego akustycznego, bez wzmocnień elektrycznych, bez całego huraganu dźwięków. A Big Joe Williams to legenda choćby dlatego, że stworzył jeden ze wspaniałych utworów, które doczekały się ogromnej liczby coverów, tak to nazwijmy, Baby Please Don't Go, w różnym tempie, w różnym nastroju, ale zawsze porywające. Dziś jednak Big Joe Williams w trzech tytułach, nie tylko, znaczy nie w tym koronnym swoim, ale w innych z płyty, jak powiedziałem, z 1961 roku. Highway 49. That's come out to Memphis, Tennessee. Memphis down to Clarksdale, out to Lama, into Greenwood, from Greenwood into Azure City, into Pocahontas, into Jackson, cross 51, going to Hattiesburg and Gulfport, Mississippi. That's the end of them. I'm gonna get up in the morning. I'm gonna get to Highway 49. Yeah, I'm gonna wake up in the morning. I'm gonna get to Highway 49. I'm gonna find me around. You, Lord, boy, don't take the chains to find. Highway 49. Lord, I wake up in the morning. You, Lord, boy, sit down on my mind. I believe I just my bed now. Let me just my bed now. Well, how it for now? Oh, yes, I'll be rocking to my head. Oh, baby, baby, baby. Lay for good, what's happening? What's happening? Well, the blues in the morning. I've been rolling Jackson Town. I mean Jackson, Tennessee. Well, the blues in the morning. I've been rolling Jackson Town. Poor beggar, if it's come forth from your table, I'm a poor beggar, give me the come forth from your table. I'm a poor beggar, poor beggar, you know, big joy, heart able. Clothes back home. Well, I'm begging you, baby, please bring your clothes back home. I'm a poor beggar, Lord, and I don't know right from wrong. Cause my wife is dead and gone. Please take care of my baby. Cause my wife is dead and gone. Too sad. She died in my present Texas. Poor Joe don't know right by around. Poor beggar. Send my baby home. Oh, beggar, please send my boy baby home. Too bad, boy. Well, my wife died about 3 months ago.